ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. روانو یتنکی اول اللہ تخویف اخروی ذکر کی، دویم دلیل عقلی ذکر کی فخپل وحدانیت بانی، دریم احوال ذکر کی دا قیامت او پاغی کی دا مشرکینو او داغی دا شرکاو داغی دا معبودانو داغی دا خدایانو، سلورم جدائی ذکر کئی دا مومنانو او دا مشرکینو دا قیامت پہ میدان کی، اول دا تخویف زواجر و تخویفات را روانو او دی صورت کی دا خاص عنوانو، چونکہ مخ کی صورت کے مسئلہ دا سے تیرہ شوا صداغی سر امتحانات لازمو، امتحانات تیر شو و دا امتحانات سر خوشحالی لازم وا، نو اللہ مومنان و مسلمانان تا خوشحالی ورکلا، تا خوشحالی خبر جی دنیا کی چاما نلی وا، نو پاغی امتحانات راغلی و پاغی بان سخت راغلی وی، نو اللہ والا دا غی میوا ورکلا. خوچی چا دا مسئلہ دا امتحانات نو منلی، حقیق دنیا کے مزے او چرچے کو لے، نو قیامت کے غیتا خپل سزا ملو شو، اس الت تکلیفوں نے دی و مصیبتوں نے دی و عذابوں نے دی. آپ اللہ بیا مسئلہ ذکر کی دا وحدانیت دعوی، سنگ چی پہ غلس دلیل عقلیہ ذکر کی، نو دا سے کل کل دا دعوی امروالی چی دا زمونگا دا ذہن نوزینہ اول تخویف. ثم كان عاقبة الذين أساءوا بيا شو عاقبة الذين أنجام داغ كسانو أساءوا شبا دیکھلو أساءوا با دیکھلو پدے کے ہر بدراغے قرآن کل کل دا سے لفظ ذکر کی چاگئے و جامع لفظی د ټول نلوی بد په دنیا کې شرک دی او دا د ډیرو قومونو نه صادر شوی په دنیا کې، دا نور بیا لوی ګناهونه دی سره تړلی دي، ځکه کله چې انسان د پولی نه واوړېدو تجاوز د الله د حدودو نه وکړو دا خو د الله د بادشاهۍ سره خبره ده، شرک کولو دا د الله د قهر او د غصې سبب دی چې دا د جانه وشو، نو بس هغه الله خزان باندے غضبناک اللہ زان تو قارو کبریا حدیث کے راضی او عظمت دا دوٹ کی اللہ وی دا یو زما سادر دے و دا یو ملنگ دے، الکبریا و ردائی والعظمت ازاری، و سوک چی ما سر پا دے کی جگڑا کو لغاڑی، جگڑے مطلب دا دے چ سوک زمانہ صدر رکھا گی یا زمانہ لنگ رکھا گی تاکہ نائر دینا چ ما سر شرک شرک سمانا پدے ملائکو کی بدا سے سوکو گوری پہ انسانانو کی بدا سے سوکو گوری سمایا اسی پت والا ور گئی نو زما صفت خود لویه دی، زما صفت خود عظمت دی. نو چې بنیان ما سره شریکان ګرځي، ملائک زما سره شریکان ګرځي، پیریان زما سره شریکان ګرځي، مړی او ژوندی زما سره شریکان ګرځي، او حال دار چې دا ټول ما پیدا کړی دی، ما ته محتاج دی. نو الله وی نزدې ده چې زه ونسم، نزدې ده چې زه جهنم ته ورځم. دا ګناه الله چرته نه معاف کوي. چې کله انسان د دنیا نه دغسې لاړ، ہاں دنیا کے پوشو کلمے تراؤ گر دے دو او دت پتا لگے دا چې لوی خدا اللہ سره خای عظمت او لوی خدا اللہ سی پتو ندی مخلوق بسی او عظمت پیسی کا چیاغہ خلاول د پیدائش خبر ہے نو باقی کے محتاج شو، نو بیا پر روزے کے محتاج شو، نو پا گر دے دو کے محتاج شو، نو پا نظر کے محتاج شو. دا قوتونه چې الله پاک د انسان ته ورکړي، دا انسان د قوتونو ته محتاج دی او دا ول الله ورکړي دي. لہذا د انسان د نوک نواله تر ویختو پوری هر پرزا او هر ذره هغه د فقیرې چغي وي، هغه د احتیاج او د محتاجې چغي وي. هر څه کې انسان محتاج دی او کمزور دی. او الله اخو الله الصمد دی. الله هو الغنیو آخد زمکی او دا اسمان او تمام کائناتو نا بے حاجت ری دکا دا کائنات نو او اللہ و معلومی گی دا چی دیش زنو تا خدا اللہ حاجت نو دا خود چرا چا حاجتو او اللہ پیدا کول پا دنیا کی نو دے والا پیدا کرو. اللہ انسان پیدا کرو پیرے پیدا کرو دا دو درنڈلی پا دنیا کی نزمک او اسمان او تمام کائناتی والا پیدا کرو. مقصد دا چلوے گناہ پا دنیا کی دا شرکو لوے بیماری چې دا غي علاج نه کیدو. علاج یو چې کلمه دې ویلی وا او توبه دې استوا او خپل کار دې پرېخه ونه بیا صحیح وا، او کداغه سلاړ نو دا ګناه الله چرته نه ماف کوي. اسا او الله وی دغه خلقو انجام چې غي بد کړی وسو ګرځې دو اسو اه بد اسو اه ګولا وزن دلکه څنګه چې حسنا دې دا احسن تانیس تے نو دا سی اسو اہ دا اسو تانیس تے عاقبت دا حق کسانو چی بدی کڑیو بد شو. ولی ان نرستو اللہ علت ذکر کی وجہ ذکر کی ان کذبو بی آیات اللہ زکا چی دروغ جن کڑیو آیاتونا دا اللہ آیاتونا دا اللہ سو دا اللہ وحی دا اللہ کلام توراتو انجیلو زبورو صحفو قرآنو ان کذبو بی آیات اللہ. دو امدا چی انبیاء دنیا ترالو ناغی قوم تا قسم قسم آیاتون خودلیو نو آیاتون سو دا اللہ را توحید دلیلو تاوی براو گو رے کتاو گو رے اقلی دلیلو نقلی دلیلو وحی دلیلو ان کذبو بی آیات اللہ در ما مانا دادا تا اللہ آیاتون درو جن کلو دا آیات نو لا اله الا الله تطول ان الويات خداو ذكرت سورة محمد كي الله فاعلم انه لا اله الا الله الله في غنبر طويلة والعلم دا دي كلمة حاصل دا كلمة علم حاصلو الفرز دي لاول فنبي وبيا فمتي باني اغي انكذبوا بآيات الله فخوانو انبیاء چغوالی وکن خپل قوم تا یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دا آیات الله. اے قوم دا اللہ عبادتو کے دا اللہ بندگیو کے اللہ یو گنے دا غن سوا بل سوک حاجت روا نشتا. ان کذبوا بآیات الله قوم نوح نوح علیہ الصلوۃ والسلام اگر چکم دلیل ویلی اگر چکم معجزے پیش کڑی وی اگر چکم دا اللہ دولوہیت دلیل ویلی وغیر درو جن کڑو. او داسی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په اخر کې چغه والی وا ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم کذبوا بآیات الله قوم دروجن. داسی موسی علیہ السلام او داسی هر یو پیغمبر او داسی زمونږ پیغمبر چې هغه چغه والا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا مکی والا دروجن ان کذبوا بآیات الله دا علت شو. عاقبت بدو خلق بدش ولی ذکر دا اللہ دلائل دا اللہ یاتونا دا اللہ کتابونا اگر معجزی چا اللہ انبیاء و تور کرده وی دلائل اقلیاء و نقلیاء و وحیاء دا طول دروجن کرده وکانون بها یستازئون من الخبری دا او دی پاغی پوری ٹوکے و مسخری کو ان کی دا اللہ یا تنا دا اللہ دلائل او دی بٹوکے و مسخری کولی مکی والے بکی ناستو او مشوری بشوروش و پاغی کی بخندہ گانی ٹوکے و مسخری مومنان و پیغمبر و قرآن پس اللہ یبدأ الخلق ثم یعیده دا دلیل عقلی اللہ پیدا کی مخلوق ثم یعیده او بیا واپس کی دی مخلوق لرا ثم الیہ ترجعون بیا با دی اللہ تتا ثم واپس کلی شے اللہ یبدأ الخلق پیدائش دا انسان دا کم زینوش پیدائش دا پیری دا کم زینوش پیدائش دا ملیکو پیدائش دا اسمانون و دا زمکو پیدائش دا تمام و کائناتو ابتدا اللہ وی زمانہ زمانہ مخ کی چا سندی پیدا کری نہ سوک دا خولی شی نہ چا ترو سپورے خولو اللہ صورت حج کی ویلیو وی کدا سی سوکی پا دی ٹول دنیا کے نراجہ مدی شی یو مجھ دا پیدا کی نشی نو بیا کائناتو دا کائناتو یو حسا اللہ یبدأ الخلق اللہ وی دا زا پیدا کوم اصم یعیدوہو بیا واپس خورت بیا جوڑا کی سبا قیامت کی بیا را پاسی دا خورینا او غاڑو کی چی زر زر شوی دی او مشرکینو باوی بیا بلا منگ سنگا را پاسو اللہ با بیا ڈانچا تیار کی ہم دقا غوخ بای او دقا ڈو کی بای دقا خور بای اللہ باقی کی بیا قوتو نواچی را پا بسی و ایدن نفوس زو ویجات روحونا براشی او دی خبر بدنو سر با یو دیش چی سنگا انسانو نو اقس انسان بتی نجور شی زر کاله تیر شوی دو در کاله تیر شوی الله عالم چې سوره وخت تیر شوی د پاغي باندې الله یبدا الخلق ثم يعيده ثم الیه ترجعون بیا باندې الله تټول واپس کلی شي یبدا الخلق غائب ده ثم يعيده بیا غائب ده ثم الیه ترجعون دلته مخاطب کو بیا دا د قران خپل یو تفنن ده بیا بادی اللہ تا واپس کلی شیطا سٹولو اے انسانانو پیریانو اس حالات ذکر کی دا مشرکانو علتا ویوما تقوم الساعة او پدغر وضبانی چودری کی قیامت یبلس المجرمون نا امید وش مجرمان یبلس المجرمون نا امید وش مجرمان یبلسو ابلسا ابلیس نام دا دین راو تلی د یوبلسو او د ابلیس ماده یا ودا بس د دې خپل معنا دا نو امید کېدل لومبه نو امید او د ټولو نه زیات نو امید په دنیا کې دا سوکو دا شیطان د خپل نوم بس بل سوار څه چو چا یو ذکر کړی چا بل ذکر کړی دی دا شیطان او یا ابلیس او د دې صفاتونه دي نو د ابلیس معنا نو امید خود دن مخ کی اوم اور دن روس تو ام دور نا امید بر سوگنو پا مخلوق کی دا دوم قومو انسانان روس تو پیدا شو او تا قیامت تر روزے پوری نسل روان دے خود دور نا امید بر سوکو نشت سورا چی ابلیسو دیر خلق بدا اللہ دا رحمت نل رشوی دیر خلقو خود شیطان چی سورا دا اللہ دا رحمت نل رشوی دن دور حس سوگن دل رشوی دا چا امید شتا چه اغا بیا واپس را شی دا اللہ خواله خو ابلیس دا اللہ خواله بیا واپس نشی رات لی دے دا اللہ دا رحمتنا دا اللہ دا نعمتنا دا اللہ دا مهربانونا دا اللہ دا خوشالونا چه اللہ مقرر کلی دی تمام مومنانو دا پارداغین لر شوی دی بعید شوی دی زکر سیپت گرده دلی دا شیطان دا شیطان مانا سدا بعدو لروال دا اللہ دا رحمت یبلس المجرمون مفسرین دل تا ذکر کی چه ابلیسم دا غین دی پدغ ارواد د قیامت بانی پدغ ارواد بانی چودری کی قیامت او یبلس المجرمون نا امید بش مجرمان او لوی مجرم دا او چې د الله د حکم نه انکار کړو څنګه چې انکار وکړو لومبه دا سړی چې الله وته حکم وکړو ملائکوم او دیوم نو په تمام ملائکو کې څوک هم دا سنو چې د الله د حکم نه انکار کړی وي لومبه انکار کوونکی دا ابلیس وګرځي نو دا رنبه مجرم ده خواه المجرمون ناقی نروس تر قیامت تر وزی پورسو که اندازه نشی لگوله چه سور مجرمان دی خو رنبه دا اولی دا اللہ دا حکم تعمیلی و نکو نو دا اللہ دا رحمت نم نومیده شو دا اللہ دا رحمت نم لره شو او دیر لوی مجرم و گنانگارو گرده دو یو سجده نوکده خواه او نن منگ سور پریدو دا اللہ حکمونه سوره حکمونه د الله ما تو د شپې او دروځي زمون په یادو کېړو نه و ما ربک بغافل عما تعملون الله وزنا خبر نه ما د شپې او دروځي بادشاه او وزیر او غدا او فقیر الله وی ما ته یو برابر دی زیوی نه ما چې قیامت شي نو هر مجرم بنه امید شي ولی اوس مونږ ختم شو روزه ختم شو زکات ختم شو خیرات ختم شو نوافل ختم شو تلاوت ختم شو تعلیم ختم شو تعلم ختم شو تدریس ختم شو درسونه ختم شو یبلس المجرمون اگر وز داسې ده چې هر مجرم چې چانه سجرم شو په دنیا کې غو نه امید شي چې اوس خدای کار نشم کوی قصه ختم ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء نو دا یو خیال پیدا کیدو چې زاره یو سړی به خیراتونه کړي نظرانه او منختې به کړي پیران به خوشاله ساتلی او ژوندی او یا مړو د هغې قبرونه له وتلی او راغلي قبر به ول جوړ کړي مزار به ول جوړ کړي شالونه به پیچولي بابا باندې به کاڼي سلمات لوغ یخي ډیوې او جنډې او شمې به بلی کړي په هغه باندې چې دلته مونجورانو له به پیسې میسې ورکړي مالګ به پیخي تیل به پیخي بریمام نره پینډی دا وهم پیدا کېدو چې ډېر خلق ته وغي په دې تمه دي چې مونږه خو بس او شتره مخکې زمونږه څوک نو مونږه خو بس داغي په تمه باندې ناسو الله وینا ولم یکل لهم او نه به د دې لپاره من شرکائهم داغي د شریکانو نه شفاء او سفارشیان دا شفاعت ختم دي ته شفاعت قهري وي مشرک د دې قائل دا د زور شفاعت ته مشرک بداوي مونږه دي ته وایو دی الله ته وایو د دې په الله باندې زور دي ولې غلې عمل کړي دي نیک عمل ولا کړي دي الله سره پندو چت کړي دي دا د دې دلیلو یو سړی که دوره متقی او پرهیزګار شه چې دا هغه په مخ د ځمکه د هغه نه چېرته ګناه نه دی شوی خو که الله ورسره محاسبه شروع کړه نو د الله ډېر بې شماره نعمتونه دي د انسان په دې خپل بدن کې د دا هغه ټولې نیکۍ د دا هغه ټول ښه عمل به اوسېږي او د الله نعمتونه به هماغسې باقي انسان بسې او د هغه نیکۍ بسې دا خو الله په خپل رحمت کې رانغاړي کدا نهی نو پیغمبر وی زما وس نشته نو زما د وس نه ده نو چې الله وس اغواړي او ما په خپل رحمت کې رانغاړي ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء څوک پم داغي سفارشیان نهی سفارش به چلیږي خو د چا د موحدینو په موحدینو کې لومبی موحد موحد اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د تمام انبیاو بیا د تمام علماو د تمام اولیاو د تمام شهداو چې سوره نیکان خلق دی په دنیا کې تیر شوی دی هغې به سفارش کوي خو چې په خپله په عقیده باندې مضبوطي که هغه نبی او که هغه ولی او امتي او د چا دپاره به کوي د هغه چا دپاره به کوي چې هغه نه شرک نه شوی هغه په زیارتونو په بوتانو په درګاونو په خاپیرو په پیرو پسې نه ګرځېدلي بلکې د هغه عقیده په الله باندې مضبوطي خو ګناهګار به تلي چا نه به ځمکه نیولي چا سره به یې جګړه کړي د چا عزت به غستي سنور ګناه د مور او پلار نافرمانی به تې نه شي حقوق العبادو کې به د هغه نه نقصان شوي حقوق الله کې به د هغه نه عباد نقصان شوي دا شفاعت صرف د دې دپاره دی د مشرک دپاره شفاعت نشته بلکې کتابونه راواله د بدعتي دپاره هم شفاعت نشته ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دین چې رستو چا ګډوډ کړی دی او روان کړی دی د هغه سنت مبارک نه څوک ګډو خبر نه دي ځکه چې رسمونه او رواجونه داسې جوړ شوي دي چې د نبی دین پټ کړی دی پیغمبر به هغې ته خیری وکړي نو چې خیری ورته وکړي نو شفاعت به څوک شفاعت خو به د پیغمبر د شفاعت نه رستو شروع کیږي د نور چا شفاعت او چې د پیغمبر شفاعت رد کړو خیری یې ورته وکړي نو بیا هیڅوک نشته چې د هغه دپاره شفاعت وکړي ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء او نه به یې د دې دپاره د دې د هغې شریکانو نه څوک سفارشیان وکانو بشرکائهم کافرین او یی به دي په هغه خپلو شریکانو باندې کافرین انکار کوونکي میدان د قیامت ډېر عجیبه میدان دی دا په دنیا کې د یو بل سره ډېر لوی محبت و تعلقات و تلو راتلو مینه او محبت و تحفې وړه او ډالۍ وړه د قبر نه چاپېره ګرځه او چې ژوندی پیرو نه د هغه نه هم چاپېره په یهودو کې وګوره مسلمانانو کې نن وګوره نه به څوک سفارش وکړي بلکہ سفارش خو سکے انکار بتیو تو خطا پی جنم نہ تو سو کی یا اللہ دخو جتا پتن لگی دے شیطان عبادت کو چتر پیریانو عبادت کو مونگا خوردر عبادت نہ نیو خبر سلورم خبر آو یوم تقوم الساعة او پا دغر وضبانی چی ادریگی قیامت او یوم ایدن یتفرقون نو پا دغر وضبانی با دا یو بلنا جدا شی فسرین ذکر کی دا آیت کریمہ دا لاد چی دا دا سی فرقت دا سی جدای دا جل اجتماع بعدها دا دینا پس بیا جمع کی دا نشتا اولی نشتا وی ذکا چی حدیث کرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کم مومنان دی مسلمانان دی ناغی زیر دا وہ اسمانون دا پاسا علیی جنت کم جنت سر مسلمانانو دا پارا جوڑ شوی دے او مسلمانان پا دی امید دی چی اللہ با منگا دی جنت تبوزی ناغی دا وہ اسمانون دا پاسا دا عند صدرت المنتحا عندها جنت المعوی دو سیدو اگا جنت ال ترے او چی کم مشرکان دی ناغی با دا وہ ازمکو دا لان دی دی سی جین تا جہنم لان دے دے اللہ تی مسلمانانو ساتھ یوم ایدین یتفرقون دا با دا یو بل نجدا شی پا دے که بدا سی مجھے پلار با دی نجدا شی رور با دا رور نجدا شی خدا با رخاون نجدا شی او سڑے با دا خپل بچی نجدا شی قوم با خپل قوم نجدا شی خاندان با خاندان نجدا شی باقی که بیانیشت فلا انصاب بینهم یوم ایدین ولا یتساءلون دا نسبون او خپل ولی پا کسبا نپکاری گی ال تب پکاری گی خدا و توحید و اسلام کپ دی بانی او سڑے برابر و خدا و خوان برابر و یو زی بی رون برابر و یو زی بی پردی برابر و یو زی بی اگر که اگر یو زی یو زی یو بل بل زی اللہ و ادادا سر وز دا چی پا دغا روز بانی با خلق دا یو بل نجودا شی او پاخه با جودا شی دا سی جودا شی لشت ما عبادا ها ناغی نپس دیا جمع که دنشتا اللہ وضاحت کی داغی سنگ با جودا شی فاما الذین آمنو پس اگر کسان چی ایمان را وڑے و عامل الصالحات و عملو نیکڑی دی نیکو ایمان تا سفی جنے توحید توی لا الہ الا اللہ گواہی کوم چی بید اللہ نبل مددگار نشتا و محمد رسول اللہ دا اللہ حق پیغمبر دی کتابون حق و انبیاء حق و ملیک حق و دا اللہ مقربین قیامت بان ایمان حلال و حرام و دا غی کتابون پا دی هر سبانی آمنو دلان دی دا طول دین و طول نقشرال او و عملو صالحات و عملو ننیک اگه چی ما رزانه نی جو کرده پلار پس نیم روان و پیر پس نیم روان دا پیر و دا استاز تابه نیما و عملو صالحات و عملو نیکلی نیکو زما پیغمبر دا سی کرده زما پیغمبر دا سی ویدیو نصح پیغمبر مرگر دا سی ویدیو اغیره تا دین راوڑا وغیر رسول و خیر القرون قرنی و عمل الصالحات زمونگ دا پارا نیک عمل کم دے چی دا غی نقش مخ کی پا دین کی یہ بس دا غی نیک عمل دے پاسان دان پوکا ما سوغا شرع نیک عمل بیزاوی وی ستاوی اغی تاوی چی شریعت جو کردی نو شریعت چا جو کردے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدار دی امت دا غزین شوی دا کنا قرآن پا غی نازل شو او قرآن کی اللہ دا غی سپتو نکلی چې تر مؤمنانو په لار روان شو چې د مؤمنانو د لارې نه وړي نو الله وی نولیه ما تولا زبد جهنم تولیږم و عملو الصالحات نیک عمل کړی ندیبه کم دی فهم فی روضه یحبرون ندیبه په باغچه کې روضه ریاض مفسرین معنا کوي روضه وی هاغه وسیع فراخه لو یزمکه چې پاغی کې ونی دی پاغی کی نہرونه دی پاغی کی چمنی دی پاغی کی حق سدی چې د انسان سترګې په خوږی او چې ګرځې پکې نو تاته به اندازه معلومه نشي نه د وګدوالي او نه د لویوالي فو روضه تن وی روضا او ریاض یو معنا ده دیبا پاغه باغی چو کی یحبرون مفسرین معنا کی یسرون یحبرون ینعمون خوشاله بکریش تر و تازه بکریش یو کرمون عزتمن بشی دا عزت نره چه ملیک تا استقبال تا ولاری دا عزت نره چه ملیک جنتیانو تراخکارشی و توی سلامون علیکم ملیک دنیا کی چلی دلی او دغه ملیکو چه اللہ پا اسمانونو که پیدا کردی دی او داسی چه داغی شکل اللہ چا تروس پورنی دلی دلی چی داغی سورا هستی دی سورا لویده داغی سورا عظمت تی داغی داغی با جنتیانو ترخ کارکی گی و چی راخ کارکی گی نواتا بوی سلامون علیکم طیبتم فتخلوها خالدین خوشحال او سی دستاسو دا پارا جور شوید یحبرون کل تحبرون دا بطر و تازه کریشی هواگانی بداسی رنا بداسی چی کل پا دی مومنان و مسلمانان و باندیو لگی ندی برنگون بلکل بلشن شی باقی که با قسمان قسم ذکر دی وجن سوک مانا که یحبرون یحسنون خیسته بکریشی مومنان خواستیم خیسته دی چی اللہ کم قد و قامت او کم صورت دا مومنانو ذکر کرده دی پیغمبر امتا وضاحت کرده دی نو آقا خو اسم حسن دی و خواست دی خدا خو بیا خصوصیت دی اللہ وی پا دغی باغی چو دا جنتونو کی یحبرون دا با خیسته کلیشی دا با خوشحال کلیشی دا با تر و تازه کلیشی دا با عزت من کلیشی یحبرون او سوک مانا کی دا مانا چی سوکی نو آقی وی دا حبره حبره یحبر و حبور دا دی مانا خوشحالی دا یا دا دی مانا عزت دی یا دا دی مانا تر و تازگی دا ما دا یا ودا او معنی دا غا مختلفی دی مقصد دا غی یو جوڑی گی و سو کوئی ندار تحبیر نراوت دی او دا تحبیر مانا دا تحسین خیستا کولو او سو کوئی دا دی مانا سما دا او ریدلو نو ساوری دلو مومنان پا دنیا کی ساوری چاچ خپل غوگونا پا دنیا کی دا داغی غلط و سیزونو نساتلی داغی سپت را غلی دکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم داغ خلقو سپت کی حدیث کرا دی نبی علیہ السلام دا جنت نعمتونو پا بارکی لگیا و نو یو باندو والا پاسی دو باندو والا خودر ساده خلق دکانا بانده چی پاسی دو وی یا رسول اللہ وی حل فی الجنت من سماع وی پا جنت کی بدا غنا با پکی کنا تو ٹاپا چار بیتا با پکی ہو رو کنا اخو او خان و خلق و او او خان بے سرو لو گڑی بیزے بے سرو لے نو لاس کے با سرا بیمو یا باجا بے جوڑا کڑے وا اگا بے والا لگیا با و سرا با غنا بے مکولا نو یا رسول اللہ پا جنت کی بدا غا پکی کنا و زاغ دا شوکو زما یو ملګری ما وته لکه ستاسو شوق ویره زما په جنت کې دا شوق چې تا ته ووایم چې دغه جرمنی سټوپ ولګوه او په چاسي چې ولګوه هغه د دې سره ما وته وی نبی علیه الصلاة والسلام وی چې او یا عربي وکړه زما خبرې ته اے بانډو والا ان فی الجنه لنهرا په جنت کې یو نهر دی چې دا غي دواړه طرفونو ته به پیغلی ځواني جنکه ولاری داسه صفت پیغمبر کو جګه مون شو بوله نغیبا غنا شروع کی غیبا واس شروع کی دا د دنیا چاربیت نه دی د دنیا غزل نه دی چا تاسو کو چې یا رسول الله دا غی غنا بسئی وې دا غی غنا به تسبیح سبحان الله نغا الفاظ والله علم چې الله باغی تسق سم تسبیح خو دلی لکه د ملائکه ځان له تسبیح ده د انبیا ځان له تسبیح ده قران کې موږ وایو کنه سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اکبر دا تسبیح به وی داغي غنای دا چار بیت او غزل بنی دا دنیا دا اغي با شروع کینو چاغي کله شروع او کی نو ټول جنتیان باغی ته متوجی شي نو چې سور ملائکه نه غیبه متوجی شي دمرا هغه کې به دمرا خایسی پاغه اواز کې به دور ترنمی وی کچره دا دنیا کې نن چا وړه دنه لمات دا به ټول مړ شوی دا غی دغه خوګوالی سوره سری کله کله به جنتیان حدیث کرا دی نبی صلی الله و سلام فرمای خپل میاس کې به شروع شي ځکه جنت ته ډیر لوی عمر ده دا غی خوړو ساندازه نشته کنه پاغی کے خوراکو نشتا پاغی کے پونوں کی گردی دشتا ٹھوپو نوال شتا پا ہوا کی گردی دشتا چا سفیان سوری پا خوب کی لیدلو رحمہ اللہ نو یہ ما چوکا تا نو سفیان سوری جنت پونوں کی ٹھوپو نوی کل یوی ونی تا ٹھوپ کی او کل بلی ونی تا ٹھوپ کی اوی پا اگا توپونو کی دا آیات ہوئی چلی مثل هذا فلیعمل العاملو، دنیا کی کسوک عمل کی نو دا دی نعمتونو دا پار دی عملو کی. اللہوی هم فی روضت یحبرو، نو کل کل بان پا دی لوی عمر کی جنتیان پا خپل شروع شی غنا بشروع، نو دا غی غنا سرا تسبیح بشروع کی پا خواگو آوازونو باندی، نو چی کل آغی تسبیح شروع کی جنتیان نا غی تا بم طول خلق متوجی شی، نو اللہ با اسرافیل صلی اللہ علیہ وسلم تو چیز دا بنیان لخوشا لکا، و اسرافیل صلی اللہ علیہ وسلم در طول ملائکو نا احسن الملائکاتی سوتا دیر خیستان آواز اغلا اللہ ورکڑے دے شپیلے بم وی خود آغا آواز پا طول ملائکو کی خیستر نوی آغا بشورو کی، نو چی کل آغا شورو کی نا امام اوزاعی وی هر ونه او هر نهر او هر میوه او هر فرشتہ چې سور دی او هر یو جنتی دا ټول به شروع کی په یو आवाज باندې د اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سره به आवाज یو کی چې هغه وی سبحان الله، نو دا ټول به وی سبحان الله. او یو روایت کرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې په جنت کې سور ونی دی، نو په هر یو ونه کې یو جارس لګیدل دی چې دا جارس د سپینو زرو نه جوړ دی، نو وی دا عرش ته لاندې نه به هوا را روان شي، چې هوا را روان شي جنتیان خدا شوق چې مونږه سووري دی دا طبیعت هم لگا ذات شی، دا خوشحالی او دا لذت او دا خوند زمونگا نورم سیوا شی، نوی اغا هوا با زان سر ساوازو نروڑی چه سنگ دی جارسونو تر رو سین دا جارسونو بخوزی او دا با آواز شروع کی، دا سیواز با شروع کی دی دنیا کم دا جارس آواز کی. خو آغا خود جنت جارس دی، اللہ جو کل جارس دی او دا سپینو ذرو دی او پار سانگا پورن خطر دا جنت دوونو، نو اغا با آواز شروع کی دا سی آواز با ویدی جنتیانو چرتا نی اوری دلی با دنیا کی با دی آوازون آوازونو کی. اللہ بوی داود علیہ صلات و سلام تاوی چی یا داود قم اند ساقی عرشی پاس او درگا زما دا عرش دستنی سرا او شروع کا. داود علیہ صلات و سلام لچی اللہ کم آواز ور کرده نو دا نی ملیکو لور کرده نی انسانانو کی چالا ور کرده، وی داود علیہ صلات و سلام با شروع شن چی سنگ داود علیہ صلات و سلام شروع کی نو تمام ملائکو د جنت ټولی ونی د جنت ټولی حوری اغي به ویدہ آواز شروع کی، وای فهم فی روضۃ یحبرون، معنا دار چې په دغه باغچو د جنت کې با دیتا خوشاوازی وکړي شي، اوس په دې خوشاوازه باندې دلته سکنه پویږي د غیزان له ولادت د غیزان له خوندې الله دې زمونږ ټول نصیب کړي. و اما الذین کفروا، او هر چې کافران دي دا دوی مدل شو، یو یو طرف ته شو دا باغیچو ته لاړو خیسته او آوازونو ته لاړو او خیسته او نعمتونو ته لاړو دویما، او هر چی کافران دی هغه کسان چې کفر کړی دی او کذبو وی آیاتنا او دروژن کړی دی آیاتونه زمونږ، اول قائل آخرت او ملاقات تا آخرت، فاولائک فی العذاب محضرون، نو دغه کسان با په عذاب کې حاضر کړی شوی. ورد اغیم دو صفتو نا ذکر کفارو وک کذبو، کفر کلو داد لا الہ الا اللہ قائل نو، دا اللہ نسیوا دی هر در لتلیو، دی دنور عبادت کلو دا قبر کلو دا بوت کلو دا پیری کلو دا انسان عبادت کلو دا حیوان عبادت کلو اگر سکے چی دا سور عبادت کلو دا ہر یوشی عبادت دی کلو، دا کافر تندے ہر یوشی تخکت شو د ځان دلیل کړه او رسوا کړه دي، اوس چې موجوده کوم کفار او مشرکین د مسلمانانو کې ناغي تاسو وګورئ تاسو د نت خور سره غستی، او خصوصا زمونږ د ملک د انسان نه خدای جوړ کړي دي مړ دي او داغه نه خدای جوړ کړي دي د در در نه سغواړي د ځان له محتاج او غریب او مسكين استاد واته محتاج لري، رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ته نو محتاج شيغه د ټول امت نه د تمام انبیاو امام، او پدې کې شک نشته چې دا غوم رشان د هیڅ شانو د الله نه پس، خو موږ ته مؤمنانو ته پیغمبر درود خودلی او دا درود سوی اللهم صل علی محمد، موږ درود کې سوایو اے الله اللهم صل علی محمد، په مانځ کې دا عبده و رسوله نه رست موږ وایو اللهم صل علی محمد، پیغمبر زموږ درود ته محتاج نه دی ولی نه دی، زمون دعا ته محتاج نه دی ولی نه دی، هر مؤمن د بل مؤمن دعا ته محتاج دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویرو را اے زما لو کی رو را تومری ل روانه ګوري مونږ په دعا کې ير نکی نبی چې درود خودل له مؤمنانو ته نولې وته خودل دې زماره لپاره دا دعا غواړي بانګ چې کله ویل شي نبی له صلوات و سلام وی چې چا د بانګ وینکی سره بانګ وی او دا غي نه پسې دعا وغوښته او په هغه دعا کې دا وی چې الله زمونږ پیغمبر ته هغه مقام ورکړي چې تا سره وعده کړی دا هغه مقام او هغه درجه ولا ورکړي چې زما د لپاره تاسو وسیله غواړي دا ولي امت ته وی امت باندې یقین د کنه جردي دعا به الله قبلې مونږ که په مانځ کې درود نه وایو زمونږ مونږ نیمګړې دي بعضې فقهاوی واجب دي چې درود به وای دعا کې نو دعا په اول کې ومو او په آخر کې ومو درود به وای چې درود دی ووی نو ستا دوا به بروخیږي که درود دې نه ویلي نو مشکله ده نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې یو ځل په ما باندې درود ووي نو الله به در باندې لس ځله ووي دا دعا ده اللهم صل علی محمد مونږ د پیغمبر د پاره د الله نه سوال کوو چې الله زمونږ پیغمبر باندې رحمتونه نازل کړي کفرو وکذبوا بآیاتنا کمو کسانو چې کفر وکړو عقیده خرابه عمل خراب وکذبوا بآیاتنا او دروغجن کړو زمونږ آیاتونه او لقاء الآخرت او ملاقات د آخرت کدی یو سړی د الله په پیشه باندې یقین و چې زه به الله ته ودرېږم دا په دنیا کې غلا کوله دا په دنیا کې زنا کوله دا په دنیا کې د مور او پلار نافرمانی کوله دا په دنیا کې د پیغمبر او د الله د احکام نافرمانی کوله د دن او فاسق او فاجر جوړې ده خو د دې یقین نشته الله وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة نو فأولئک الله وی دغه کسان به په عذاب کې حاضر کړي شوي محضرون ملائک الله مقرر کړي دې دپاره دی به تختی او الله به او چې کله راجم کی نو بیا د قرآن اخر تاسو ویلې دی لوی لوی ستنې دي او دا د اور دي لوی لوی زنځیرونه دي او دا د اور دي په هغې کې به الله بند په بند باندې وتړي سورة حمص کې راځي الله دې مسلمانانو ساتي ثم کان عاقبة الذین أساءوا السوء بیا شان جام د هغه کسانو چې بدې کړي وو السوء بد ان کذبوا بآیات الله زکا چه دروغ جن کڑی و آیاتنا دا اللہ و کانو بها یستهزئون او دی پا دی پورو ٹوکی کون کی اللہ یبدأ الخلق اللہ پیدا کئی مخلوق ثم یعیدہ او بیا با واپس کئی دی لرا ثم الیہ ترجعون بیا با دی اللہ تا واپس کلی شئی و یوم تقوم الساعت و او پاغر وست چود ریگی قیامت یبلس المجرمون ناومید بشی مجرمان دار خیرنا ولم يكن لهم من شركائهم او نبي ددي د پارا ددي د شریکانو نا شفاع سفارشيان وكانوا بشركائهم كافرين او شي بدي پخپل شریکانو باندې انکار کوون کی دلته فسر ورکی و يوم تقوم الساعه او پاغر وس یودریږي قیامت او يوم ذي يتفرقون نو پدغر وس باندې وا جدا جدا شي انسانان مؤمنان یو طرف تا او کفار بل طرف تا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فسرق كسان شيمان راوله دي عملونه کینیک فهم فی روضه یحبرون ندی با باغی باغی چو کی خوشاله کلیشی تر تازه بکلیشی و اما الذين كفروا او کسان چ کفر او کو وکذبوا بآیاتنا او دروغ جن کلو زمون آیاتنا ولقاء الاخرته او ملاقات تاخرت فاولائک فی العذاب محضرون نو دغه کسان با په عذاب د جهنم کې حاضر شوی